أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler. Öncelikle sizleri alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin selamıyla selamlıyor. Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin ve de hasaten bu tefsir dersimizin hayırlara vesile olmasını yine alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyorum. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine bir duayla başlamak isterim. Allah'a hamd ederek başlamak isterim cümlelerime. Şöyle ki, Kur'an-ı Azimuşşan'dan nasiplenebilmek adına bizleri bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve siz kardeşlerime yine ayeti celilelerden nasiplenebilmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün gayretlerinizi Allah Azze ve Celle Firdevs cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Aziz dostlar ve kerim kardeşlerim, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 48. ayeti kerimesini geçen hafta işlemiştik. Aslında bu hafta 49 ve 50. ayetler 47-48 bu ayetlerle ilişkisi çok kavi. Yani bir benzeri de diyebiliriz aslında. Onun için bugünkü dersimizi ve bugünkü ayetleri daha idrak edebilmek adına 47. ve 48. ayetleri bir hatırlayacak olursak aziz dostlar, Allah Subhanahu ve Teala, hatırlıyor musunuz? Şöyle hitap etmişti. Ya beni İsrail, ezkuru ni'metiyelleti en'amtu aleykum. Ey beni İsrail, size olan ikmal ettiğim, tamamladığım, gönderdiğim nimetleri hatırlayın. Yani kendisiyle nimetlendiğiniz nimetimi hatırlayın demiştik. Hatırladınız değil mi? Ve o nimetlere kısaca değinmiş ve asıl geçen haftada ziyadesiyle yer vermiştik o konuya. Asıl nimetin risalet nimeti olduğunu, ona tutunanın yükseldiğini, onu terk edenin ise netice itibariyle hüsranla sonuçlandığından bahsetmiştik. Bunları sizlerden istirhamım, sizlerden ricam aziz dostlar, bu ayetleri şöyle sağ lobunuzda bir tutmanız, beyninizin. Çünkü bu ayeti kerimeler, şimdi zikredeceğimiz ayeti kerimeler aslında bu ayetlerle, zikrettiğim ayetlerle direkt ilişkisi var. 49. ayeti celiliye gelecek olursak, Allah Azze ve Celle ayeti celile-i tayyibesinde şöyle buyurur. وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Şimdi Allah Azze ve Celle zaten Beni İsrail'den bahsederken bu ayeti kerimede Beni İsrail'e hitaben ve tabi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetleri Medine'de okurken muhatap olarak ilk önce kimlere okuyor? Muhatap olarak kimleri ilk önce alıyor? Beni İsrail'in sülbünden olan Yahudileri. Ve tabi Yahudilerin üzerinden biz de birazdan inşallah bu ayetlerden azıklar edineceğiz. Ama Allah Azze ve Celle Beni İsrail'i muhatap alarak diyor ki, ey Beni İsrail, وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. Ey diyor Beni İsrail, biz sizi Firavun'un alinden kurtardık. Müfessirler burada ihtilaf etmişler. Âli derken sadece akrabayı talukatını mı kasteder? Yoksa aynı zamanda Firavun'a ittiba eden herkesi mi kasteder ki racih olan görüşte aziz dostlar Firavun'a ittiba eden kimseler Firavun ehlindendir. Ama konumuz o değil. Tarihi sürece yaymak değil yani tefsirimizin asıl konusu. Şimdi Allah Azze ve Celle ayetin devamında diyor ki size öyle fenalıklar, azim bir fenalık yaptılar ki Beni İsrail'e hitaben diyor ki bakın siz öyle bir fenalıkla düçar kaldınız ki Firavun tarafından. Ne yapıyordu o? Ne yapıyordu? Kızları sağ bırakıyor, erkekleri de katlediyordu. Doğru mu Kerim kardeşlerim? Evet. Lakin burada ayeti kerimenin devamında büyük bir belayla imtihan aranasında da Allah Azze ve Celle Beni İsrail'i imtihan ediyordu. Firavun'un onlara yapmış olduğu muhtelif işkencelerle biz ona tırnak içerisinde bu ayeti kerimeyi kapsar nitelikte söylüyorum. Onları zulümle Allah Azze ve Celle imtihan ediyordu. Şimdi size bir soru yöneltsem aziz dostlar ve siz de hep bir ağızdan bana cevap verseniz desem ki Firavun'u bana betimleyin. Ağzınızdan hangi cümleler dökülür? Zulüm dediniz değil mi? Zalim dediniz. Bakın farklı farklı kelimeler duymak yerine ortak bir paydada birleştik ve dedik ki zulüm. Firavun'un hemhal olduğu özellik zulümdür. Zalim olmasıdır aziz dostlar. Tefecilik yapmıştır. Kendisine ittiba etmeyen herkese işkence yapmıştır. Kim olursa olsun. Bir dakika önce onun safında alan sihirbazlara ne yapmakla tehdit ettiğini biz biliyoruz. Çaprazlamaya keserim dedi. Hiçbir şey yapmadılar halbuki. Sadece saf değiştirdiler. Firavun'un safında yer almadın mı? Zulme düçar kalırsın. Onun için kardeşler, biz bu ayeti kerimenin üzerinden bir hedefe varacağız. Hani final destination diyoruz ya, bir son durağa varmak istiyorum. Bir yer anlatacağım. Onun da anlaşılabilmesi için öncelikle Firavun'un hemhal olduğu özelliği bu ayette bileceğiz. O da nedir? Zulümdür. Ne demek ya sen kızları sağ bırakacaksın, erkekleri katledeceksin. Bir rüyayı tabir edenlerin üzerinden hareketle. Ama Allah Azze ve Celle ne dedi? وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ اَلِ فِرْعَوْنِ Allah içlerinden Musa'yı sağ bıraktı. Onun sarayında yetiştirdi, korudu. Ona uzun ömürler verdi Allah ve Musa'yı vahyin muhatabı kıldı. Ve Firavun'un sonunu hazırlayan başrol oynadı Musa Aleyhisselam. Onun için وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ Biz sizi kurtardık. Ama bizim üzerinde yoğunlaşacağımız nokta şurası. Allah Azza ve Celle Firavun, despot, tiran zulmediyor, katlediyor, işkence yapıyor. Yapmadığı hiçbir şey kalmamış. Vahşet zirve yapmış. Not edin, istirham ediyorum. Çünkü peygamberler insanlık serüveninde vahşetin zirve yaptığı dönemde gönderilmişlerdir. وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ O sizi biz Firavun'un âlinden kurtardık diyor ya ne ile? Peygamberle. Yani risaletin bizzat kendisiyle. Musa aleyhisselam vahiy getirdi ve bütün düzen bozuldu. Doğru mu aziz dostlar? İşkence yaparım dedi. Dedi ki فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Bak risaletten aldığı görüyor musunuz? O kaynaktan beslenince bir dakika önce daha Firavun'un safında yer alan bu sihirbazlar Hodri meydan dedi. Sen ne yapabilirsin ki? Ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim. Demek ki Beni İsrail'i o zulümden, o insanlık vahşetinden ve o seviyeden kurtaran risalettir. Peygamberin getirdiği hayat nişanesi, hayat meşalesidir. Şimdi bir yere gelmek istiyorum dedim ya, iyi anlaşılsın diye. O dönemin baş aktörü kim? Firavun. Doğru mu aziz dostlar? Evet. Şimdi şöyle bir soru yöneltebilirsiniz bana. Hocam, burada tarihi bir süreçten bahseden bir ayet var. Biz bu ayetten nasıl azıklanabiliriz ki? Biz nasıl bir ders çıkartabiliriz kendimize acaba bu ayetten? İşte oraya doğru gidiyorum aziz dostlar. Şimdi o dönemin baş aktörü kim dedik? Firavun. Firavun neyle hemhaldi? Zulüm. Yani Firavun'un insanlara bahşetmiş olduğu hayat eşittir insanlık serüveninde vahşet. Doğru mu? Evet. Bura anlaşıldıysa devam ediyorum. Peki bir kronoloji çizelim. Firavun bu ayetin baş aktörü ve öznesi olması hasebiyle Firavun'dan başladık. Birçok peygamberden de örnek verilebilir. İnsanlık vahşette zirve olduğu dönemde insanların hem dünya hem ukba saadetini temin etmek için Allah peygamberler göndermiştir. Ama ben kısa geçiyorum. Her peygamberin üzerinde duracak olursak vaktimiz yetmez. Hemen Mekke'ye geliyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönemine. Buyurun, mukayese yapalım. Beraber yorumlayalım, olmaz mı bu ayet-i kerimeyi? Şimdi Firavun'u betimledik. Ne dedik? Zulüm yapıyor dedik. Ayet-i kerimede de geçtiği üzere kızları sağ bırakıyor, erkek çocuklarını ise katlediyordu. Peki Mekke dönemi? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bi'setle gönderildiğinde Mekke'nin profilini bana bir çizer misiniz? Buyurun. Cafer bin Ebu Talib'den dinleyelim mi? O anlatsın bize. Cafer bin Ebu Talib Necaşi'nin huzurundayken Amr İbni As o zaman daha Müslüman olmamıştı. Onu Necaşi'ye tanımlarken bunlar çöl fareleri dedi. Bunları evinde barkında barındırma. Gönder gitsin Mekke'ye de biz sahiplenelim onlara. Cafer bin Ebu Talib'e dedi ki Necaşi, ne dersin bunun ithamlarına? Bakınız, sizi bir yere götüreceğim inşallah. Şimdi Mekke'nin ahvalini bize Cafer bin Ebu Talib anlatacak. Firavun'dan farklı mı, farksız mı? O dönemi kıyas etmeniz için elinizde bir ölçü olsun diye veriyorum bunu aziz dostlar. Cafer bin Ebu Talib sözü alır der ki, vallahi onun dediği gibi değil. Bu risaleti getiren peygamber bize adamlığı öğretti, adamlığı. İnsan olmayı öğrendik. Aynen ifade şu, biz hiç tiksinmeden leş yerdik. Leş. Allahu Ekber. Tefeciliğin kompetanı biz olmuştuk. 3. Kadınlarımızı fuhşa zorlayan, öz kadınlarımızı, eşlerimizi fuhşa zorlayan da bizlerdik. Akraba literatürümüzde hiç yoktu. Fuhuş yapmak istemeyen eşlerimizi döverdik. Evet. Mekke Firavun'un o döneminden çok da farklı değil. Cahiliye deriz değil mi? Az önce tefsir dersinden önce sizden iyi olmasın muhterem kardeşlerimle sohbet ederken aziz dostlar, ben gerek üniversite hayatımda gerekse çoklarca vermiş olduğum sohbetlerde cahiliye devri değil mi? Hepimiz deriz. Vallahi bu derse hazırlanırken cahiliye döneminin beni ürküttüğü kadar hiçbir şey beni ürkütmemişti. İnanın. Ne demek leş yerdik ya? Bir zevceniz bir tasavvur edin. Bu Cafer bin Ebu Talib'in suçu değildi ha. Bu o dönemin cahiliyenin beraberinde getirdiği hayat anlayışından başka bir şey değildi vallahi. Biz o dönemde yaşasaydık, üç aşağı beş yukarı bundan farklı olmayacaktık vallahi. Zevcenizi fuhşa zorladığınızı bir düşünün. Bununla gurur duyduğunuzu, bunu Mekkeli müşriklerle bir araya geldiğinde gururla anlattığınızı bir tasavvur edin. Ne kadar Allah. İşte insanlığın cehalette ve vahşette zirve yaptığı bir dönemde hem dünya hem de ukba saadetini temin etmek için Allah Azze ve Celle Resulünü göndermiştir. Fuhuş yapan kadınlar, hepinizin bildiği örnekler, evlerinin tepesine ne dikerlerdi? Siyah flama dikerlerdi. Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz? Tefecilik. Haddi hesabı yok. Böyle bir dönem. Şimdi istedim ki bu vaka daha iyi anlaşılsın. Beni ürpertti dedim ya, bu samimiyetime inanın. Sadece bir ders olsun, bir aktarımda bulunayım maksadıyla ifade ettiğim sözler değil. Vallahi değil. Cahiliye dönemi, siyer kitaplarında neredeyse 30 sayfa yer verilir. Herkes cehalet, cahiliye dönemi böyleydi, böyleydi. Vallahi ben artık bundan sonra cahiliye dönemini konuşurken, anlatırken böyle anlatmayacağım. Anlatırken belki elim titreyecek. Bir de ben size anlatayım da sizler de şahit olun. Sahabenin bir tanesi Allah'ın Resulü ile mecliste otururken sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe gelir der ki ya Resulallah, o günleri hiç hatırlamak istemiyorum aslında. Hayırdır? Anlatayım mı ya Resulallah? Diyor ki anlat. Ya Resulallah, o çocuğunu, kız çocuğunu diri diri toprağa gömenlerden bir tanesi de bendim. Firavun'la ne değişti? Firavun'da katledilenler erkekken Mekke cahiliyesinde kız çocuklar oldu. Yer değiştirdi yani. Anlat dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Başladı sahabe anlatmaya. Onun ağzından ve dilinden konuşayım, olmaz mı? Müsaade ederseniz. Dedi ki kızı belli bir yaşa gelince hanımına demiş ki çocuğu hazırla, dayısına götüreceğim. Eşi diyor ki dayısına götürmenin biz ne demek olduğunu bilirdik. Dayısına hazırlan, dayısına götüreceğim demek çocuğumu gömmeye gidiyorum demektir. Allahu Ekber. Stop. Nokta. Devam etmiyorum. Sizlerden istirhamım, kız çocuğunuzu gözünüzün önüne getirin. Allah rızası için getirin. Ve ardından ellerimizi açalım, Allah'a hamd edelim. Şükürler olsun diyelim ki bizi İslam nimetiyle nimetlendirmiş. Yoksa benim şu anda 10 yaşındaki çocuğumu ben de gömüyor olacaktım. Sen de gömüyor olacaktın, sizler de gömüyor olacaktınız. Elhamdülillahillezî hedâna. Amin. Bizlere hidayet meşalesini lütfeden Allah'a hamd olsun. Diyor ki kadın, devam ediyor. Eşim diyor, gözlerinden yaşlar tomurcuk aka aka çocuğunu giydirdi. Diyor ki tuttum kolundan, daha önce kazmış olduğum çukura geldim. Sahabe aynen böyle anlatıyor. Diyor ki bilerek düştüğünü de hissettirmemek için diyor, arkasından sanki bilmeyerek düşürmüş gibi diyor onu ittirdim. Ama çocuğun farkında değil diyor. Nasıl olduysa düşmek üzereyken çukura benim diye paçamdan yakaladı. Bir eliyle paçamdan tutarken diğer eliyle de benim düştüğümü boş ver baba. Paçam tozlanmış, onu sileyim müsaade et. Diyor ki vallahi ben acımadım. O eline de diyor dekmeyi vurdum ve düşürdüm. Düşünün, benim kızım benim üzerimdeki tozu silmeye çalışırken ben onu tepik attım ve kuyunun içerisine attım. Bunu anlatırken Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sahabenin bir tanesi hemen geldi. Sus be adam, sus. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberi ağlatmaktan hiç mi kocunmuyorsun? Allah'ın Resulü dedi ki çekin. O elinizi çekin o yakadan. sen anlattığını aynen bir daha anlat. Allah Allah. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeden aynı olayı bir daha anlatmasını ister. Ve anlatır, bittikten sonra Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam der ki, İslam'dan önce siz demirle kömüre benzerdiniz. Sizde vicdan yoktu, merhamet yoktu, adalet yoktu, hiçbir şey yoktu. Bakın ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Siz diyor İslam'dan önce kömür ve demir gibiydiniz. Şimdi ise diyor İslam sizi altın ve elmasa döndürdü. Vallahi ben kardeşinizden bunu ikinci defa anlatmasını İslam'ın nimetini idrak edin diye anlattırdım. Allah bize nasiplenebilmeyi nasip buyursun inşallah kardeşler. Böyle bir dönemde inanın Firavun'dan hiçbir farkı yoktur. Var mı? Katlediliyor. Tefecilik. O safta onların hayat anlayışına uymadın, senin için hayat zindan oluyor. Ama İslam geldi. Dedim ya elhamdülillahillezî hedâna ayettir bu. Allah bize bir hidayet meşalesi gönderdi. Urvetul vuzka, kopmayan bir kulp gönderdi. Dedi ki buna yapışın. Asla ve asla dalalete düşmeyeceksiniz. Subhanallah, nasıl bir değişim. Öyle bir değişim ki bunu mukayese etmeyi size bırakacağım. Bir örnek anlatacağım ve gerisini size bırakacağım inşallah. Çünkü şunu anlamanızı istiyorum. Firavun'un dönemi, Musa peygamber geldi ve Beni İsrail'i kurtardı. Dünyalarını ve ukbalarına saadet temin edecek risalet gönderdi. Tabi oldular, sonra terk ettiler. Allah onlara lanet etti, o ayrı. Bakınız şimdi aynı. Cehalette vahşet zirve yapmış ve oturuyor orada. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Aleme rahmet olsun diye gönderdi. Ve öyle oldu. Bir örnek vereyim de siz mukayesesini yapın. Diri diri toprağa gömerken, tefecilik, yolda geziyor ya adam, güçlü. Ömerler, ne bileyim Hazreti Ömer gibi güçlü, kuvvetli, heybetli olan zayıfın elinden parayı alıyor. Diyor ki evine yallah. Sistem böyle işliyor. Mekke döneminde bu hakim. Tırnak içerisinde bugünün kredi kartından çok da farklı değil aslında. Ama mukayese yapmanız için bir örnek vereceğim. Tefecilik dedim. İnanın araştırın, Mekke'de zirve yapmıştır. Sokakta geziyor, parası var, alıyor, bir daha da vermiyor. Vermiyorum diyor yani. Ne yapacağım? Bir veriyor, kaç alıyor? Beş alıyor. Değişime bakın, değişime. Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle bir sistemin, hayat anlayışının merkezinde yetişmiş, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı katletmekten geri durmayacak kadar heybetli, kinci, İslam'ı sevmeyen, hayatının düzenini alt üst eden peygamberi katletme sevdasıyla yatıp kalkan bir Ömer. Tefecilik ne ki onun yanında? Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı öldürme cesaretini kendinde bulan bir adama tefecilik ne ola ki? Bakınız, İslam Hazreti Ömer'in fiziki yapısında bir değişiklik yapmadı. Heybetli Ömer, heybetli Ömer olarak kaldı. Zayıfsa zayıf kaldı Abdullah İbni Mesud gibi. Ama ne değişti? Hayat anlayışı değişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifedir. Abdurrahman İbni Avf'a gelir der ki Abdurrahman, bana borç para verebilir misin? Tuhaf geliyor değil mi ya? Koskoca ne bileyim nereleri fethetmiş. İslam devletinin beldesinin halifesi Abdurrahman İbni Avf'tan borç para isteyecek. Bugünün yöneticilerinin gelip sıradan bir esnaftan borç para istediği gibi bir şey yani. Çok farksız değil. Abdurrahman İbni Avf diyor ki ya emiral müminin, tamam yetiştiremedin falan belki ama sen koskoca İslam devletinin başındaki adamsın ya. Beytülmal'den alsan, ne bileyim aldığın maaş alıyor ya, onunla da hemen borcunu ödesen ne olur? Yani kala kala Abdurrahman'a mı kaldın? Yani vermeyeceğim ben değil de ben mentaliteyi anlamak istiyorum. Diyor ki Ömer radıyallahu anh, tefeci Ömer. Aldığını bir daha vermeyen Ömer. Para istediğin zaman da bir araba zopa çeken Ömer. Bu da yanında hediyesi olsun der gibi. Böyle bir Ömer, Abdurrahman İbni Avf'a ne diyor bakın. Diyor ki Abdurrahman, niye senden istedim biliyor musun? Ola ki Allah sana olan borcumu ödemeden benim ecelimi takdir ederse hesabım sadece seninle olsun. Ama Beytülmal'dan alırsam ta Irak'taki adamla helalleşmek gerekecek. Ben bu yükün altına girmem Abdurrahman. Para varsa ver. Yoksa ben gideyim başka birisinden bakayım. Allahu Akbar. Buna Subhanallah denmez de ne denir? Nereden? Nereye? Peki soru şu. Firavun tiran. Cahiliye dönemi. Tiran. Ne değiştirdi? Risalet anlayışı değiştirdi. Peygamber geldi, tuttu o insanlığın elinden ve kaldırdı. Değişimi yapan kısacası şu aziz dostlar, bizzat vahyin kendisidir. Şimdi bir tarihi kronoloji çizdim, biraz da bizden bahsedelim. Biraz da günümüzden anlamaya çalışalım bu ayeti, olmaz mı? İnşallahü Rahman. Peki günümüzü sorsam, desem ki sizce bugün cahiliye döneminden farklı mı farksız mı ne dersiniz aziz dostlar? Farksız deniliyor değil mi ağırlıklı olarak herhalde veyahut da hepimiz öyle diyoruz. Peki şöyle soru yöneltsem, bu kanaata nereden vardınız? Firavun öldü. Ebu Cehil de öldü. Ne dersiniz? Aynen öyle. Yani baş aktörler değişmiş olsa da oynanan tiyatroda hiçbir farklılık söz konusu değil. Sadece oyuncular, karakterler değişmiş. Arif Nihat Asya'ya sormuşlar. O da şiirleştirmiş. Bugün sorduğum sorunun cevabını veriyor Subhanallah. Yani ben ne dedim? Bugün şu günümüzde cehalet var mı? Ebu Cehil var mı? Firavun var mı? Tiran var mı sorusuna cevaben söylüyor. Diyor ki yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Öyle mi? Vallahi öyle. Günümüzde Ebu Cehil yok mu? Çok. Belki aynı karakteristik özellikler yani fiziki olarak yok ama Firavun'un aynısı var. Çünkü senaryo değişmemiş. Ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği döneme bakıyoruz. Medine'ye dedim ya bir yere varacağım. Ne oldu? Asr-ı Saadet diyoruz. Niye? Biriniz bana kalksın desin ki oraya o döneme biz Asr-ı Saadet diyoruz. Çünkü iki nokta üst üste. Niye? Çünkü İslam hayata hakim. Allah'ın sözü geçiyor. Yani bir çelişkili konuşma yapıyorum gibi yansımasın size. Risalet hayatımızda var ama biz Ebu Cehillerin varlığından bahsediyoruz. Aynı senaryonun hala oynandığını söylüyoruz. Bu bir çelişki değil. Bu aslında bize bir mesaj. İslam hayata egemen olmadığı sürece biz cahiliye dönemine düçar kalmaya devam edeceğiz. Var mı bunun başka bir izahı? Vallahi yok. Şimdi dönemimizde cahiliyeden örnekler verdim. Ne dedim? Fuhuştan bahsettim. Tefecilikten bahsettim. Ama bunların hepsini bugün rakamlar üzerinden size vermeye, anlatmaya kalksam vaktimiz yeterli gelmez. İstedim ki size aklınızda kalabilecek rakamsal bilgiler vereyim. Ama bir örnek üzerinden. Az önce bizi en çok hangi örnek etkiledi cahiliye döneminden? Kız çocuğunun diri diri toprağa gömülmesi. Doğru mu? Evet. Tefeciliğe vesaireye hiç girmiyorum. Dedim ki az önce şiir üzerinden anlatmaya çalıştım ya, bugün firavunlar yaşıyor. Ebu Cehiller hayat sürüyor, kıtalar dolaşıyor dedim ya. Gelin de onu rakamlar anlatsın. Şimdi iki tane firavun türünden bahsedeceğim size. Hiç duymuş muydunuz daha önce? İki tane firavun türü. Bir ilkel, bir çağdaş. İlk önce ilkelinden örnek vereyim. Hayatımızda hala o firavun var ya, Mısırlı firavun, Musa Aleyhisselam'ın dönemindeki firavunun aynısı var. İlkel yöntemler kullanan firavunlar hala hayatımızda var. İsim de vereyim, Beşar Esad. Rakam vereceğim şimdi. 2011-2014, doğru mu? Öncesinde yapılan 40 yıldır zulmü falan hiç bahsetmiyorum. Sadece kıyamdan sonraki rakamları söylüyorum. O da resmi rakamlar. Üçüncü senesi doldu, dördüncü senesindeyiz. Beşar Esad'ın Suriye askerlerinin ve rejiminin katlettiği sadece çocuk sayısı kaç ola sizce? Söylüyorum. 10.000'in üzerinde. Az önce bir tane örnek verdim. Kendim de ne kadar etkilendiğimi başta söylemiştim. Cahiliye dönemini artık öyle anlamayacağım ve anlatmayacağım demiştim. Bir tane çocuğun üzerinden. 10.000'den bahsediyorum. Subhanallah. Ve bunun 2500'ü 10 yaşının altında. Günümüzde firavunlar yaşıyor mu? Vallahi yaşıyor. Hem de ilkel yöntemlerle. Sadece Suriye'de, yine fuhuştan bir örnek verecek olursak, aynı Mekke dönemindeki gibi subhanallah, fuhuşta zorlanan kadınların sayısı 6.000. Allahu Akbar. Bir zevcenizi düşünün. Bacınızı düşünün. Ablanızı düşünün ve tasavvur edin. Rejim sizin eşinizi alıyor ve fuhuşa zorluyor. Vallahi kimse bunun bana Tiran'dan ve Firavun'dan farksız olduğunu söylemesin. Hem de ilkel yöntemlerle. Peki hocam, çağdaş Firavun'da mı var? Var. Şimdi söyleyeceğim inşallah. Çağdaş Firavun sizce kim? Bileniniz var mı? Evet. Çağdaş Firavun'un adı demokrasi ve kapitalizm. Çok absürt bir şey mi söyledim? Yani kabul görmeyen bir söz mü sarf ettim aziz dostlar? Yoksa alışkın olmadığımız bir şey mi söyledim? Ezber bozduk değil mi? Elhamdülillah. Allah bize çoklarca ezber bozmayı nasip etsin. Hakka aykırabilmeyi nasip etsin. Evet. Suriye'de ilkel firavun iş başında. Ama dünyada çağdaş firavunlar ahtapot gibi her yeri sarmış. Rakamları aklımda tutamıyorum ama Avrupa'da vahşice daha anasının karnında çocuk katliamının haddi hesabı yok. Çağdaş firavun mu? Özgürlük mü? O. Çağdaş Firavun değil de nedir? Çağdaş Tiran değil de nedir? Çağdaş Ebu Cehil ve Ebu Leheb değil de nedir? Diri diri çocuğunu, kızını toprağa gömenden, çocuğunu anasının karnında öldürenin farkı nedir? Birisi ilkel, bir diğeri çağdaş. Tefecilik, az önce söyledim. Bugün yaşadığımız hayatımızda, gündelik hayatımızda tefecilik hakim değil mi? Vallahi hakim. Cebimizdeki paraya mukayyet olamıyoruz. Belki Hazreti Ömer makbuz vermiyordu. Şimdi uyduruktan bir makbuz veriyorlar elimize. Farkı o. Tecavüz. Geçen haftaki rakamları hatırlıyor musunuz? Anlatmama gerek yok. Kısacası bu ayetin bize mesajı şu. وَاِنَّتْ جَيْنَاكُمْ Biz sizi kurtardık. Ne ile? Risaletle. Peki soru şu. İnsanlık, risalet hayatta var olması insanlığın kurtulduğu anlamına gelmez. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam risaletin zerresinden küresine tatbik etti. Adını altın harflerle asr-ı saadet diye yazdırdı. Raşid bir halife, ben bu zekatı almadan Allah'ın Resulü'nün zevcelerini dişi kurtlar yese vallahi atından inmem dedi. Tatbikinden zerre miktarı taviz vermedi. Raşid dedik o Ebu Bekir'e. Değil mi? Bugün bu risalet elimizde. Reçeteyi yazmış doktor. Ama sen gel o reçeteyi televizyon dolabının üzerine koy. Haftaya muayeneye git. Vallahi daha kötü oldum hocam ya. Hiç iyiye gitmiyor. Reçeteyi kullandın mı kardeşim? Yok hocam. Televizyon dolabının üzerinde duruyor. Vallahi senin hastalığından doktora şikayet etmek gibi bir selahiyetin yoktur. Biz de bugün öyle. Risalet var. İnsanlık mı istiyoruz? Vahşetten kurtulmak mı istiyoruz? Risalet hayatına egemen olacak. Resul de gelmeyeceğine göre Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bunun yolunun da hilafet olduğunu bize haber vermiş. Bu ayet bize bunca zulümden kurtulmanın yolunun risaletin hayata egemen olmasından geçtiğini hatırlatıyor ve öğretiyor. Dostlar, 50. ayeti kerimeye gelecek olursak kerim kardeşlerim, Allahu Azimuşşan وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Ayetin devamında diyor ki, hani kurtardık diyor, o nimetlerden, yani Beni İsrail'i Allah bir şekilde kurtardı. Onlara hidayet meşalesi gönderdi. Ama onun yanında bizatihi sıkıntıdan kurtardığını haber veren bir ayettir bu. Bu ayeti kerime, kerim kardeşlerim, şunu anlatır kısaca. Hani Musa aleyhisselam ona tabi olanlarla birlikte şehirden çıkmıştı, ilerlemişti. Firavun binlerce askerleriyle arkasından kovaladı, kovaladı, kovaladı. Nereye kadar? Kızıldeniz'e kadar. Ne oldu? İşte Allah burayı anlatıyor. Şimdi maksadımız orada Kızıldeniz'in işte dalga öyle bir açıldı ki iki insan boyuydu. İşte tefsirlerde bunlara yer verilir. Ama bizi bu noktalar hiç bu manada ne yapmaz? Çok da ilgimizi çekmez. Esas bu ayetin bize bir öğretisi var aziz dostlar. Bir kıymeti var. Nedir o? Şimdi Allah Azze ve Celle öncelikle burada kimsenin aklının, hafızasının, hafsalasının almayacağı bir mucizeye Musa Aleyhisselam ve beraberindekiler tanıklık ediyor. Allah bize haber veriyor, biz de iman ediyoruz. Diyor ki ayet-i kerime, biz denizi yardık, siz oradan geçtiniz ve en nihayetinde de Firavun'u siz onlara böyle bakıp dururken boğduk. Düşünebiliyor musunuz? Ayet bundan bahsediyor. Ama dedim ya, tarihi sürece yaymak değildir maksadım. Bize bir öğretisi var, onu alacağız azık olarak ve inşallah nasipleneceğiz. Şimdi Musa aleyhisselam Bu ayeti kerimeyi ben incelerken bu ayetin öğretisi üzerinde çok durdum ve dedim ki bize öğretisi şu olmalı. Söylüyorum, not etmek isteyen kardeşlerimiz için. Bu ayet bize şunu haykırıyor. Ey kullarım, Allah bana yeter demeyi öğrenin. Allahu Ekber. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Sadece tesbih tanelerine yerleştirmeyin, olmaz mı? Hayatınızda yansımalarını görelim bunun demek istiyor ayet. Söylüyorum tekrar. Bu ayetin öğretisi Allah bize yeter. Bize yardım edecek olan ancak Allah'tır. Evet. Şimdi geliyorum mevzuya. Musa aleyhisselam geldi. Kızıldeniz önünde, ardında Firavun ve askerleri. Ne dedi Musa aleyhisselama tabi olanlar? Nasıl fısıldaşmaya başladılar? Aynen söyleyeyim mi? Olacağı buydu. Olacağı buydu. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Bu yorumların ayetlerden, hadislerden toparladığımdır. Evet. Sana tabi olan da kabahat aslında. Ne diye geldik ki senin peşinden? Şimdi ne olacak? Ve düşünün. Şimdi ben burada bir şey anlatıyorum ve şu anda hazır bulunan sizler, hazirun olarak bana deseniz ki şimdi ne olacak? Hepiniz birden bana yüklenseniz ben acaba nasıl bir tutum sergileyebilirim? Ve o denizin ucunda da ben olsam, size liderlik eden de ben olsam ve siz de beni yıpratmaya çalışsanız şimdi ne olacak? Yüzeceğiz mi? Atlayacağız mı? Şimdi halimiz ne olacak bizim? Böyle bir baskı altında olsa ben derim ki vallahi ne yapalım, oldu bir kere. Ne bileyim, buna benzer ifadeler sarf ederiz herhalde. Ama Musa aleyhisselam Resullerin, peygamberlerin kibarlarından 1400 sene değil kaç bin sene önce bize öğreti miras bırakmış. Başlıyor. Ayet-i Kerime'de diyor ki قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Şimdi yakalandık. Ayettir. Böyle bir baskı düşünün. Musa Aleyhisselam'ın bize öğretisi, nidası şu. قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سيهدين. Vallahi bu ayeti orada ayetleşmiş sözleri Allah ayet olarak bizle paylaşmış. Allah bize Allah'a böyle tevekkül edebilmeyi nasip kılsın. Ne diyor biliyor musunuz? Baskı, öyle bir kamuoyu baskısı ki ama Musa Aleyhisselam'ın duruşu bize öğreti olmuş. Diyor ki قَالَ كَلَّا Vallahi öyle değil. Sizin biz yakalandık dediğiniz gibi değildir bu iş. اِنَّ رَبِّي مَعِيَ Benim Rabbim benimle. Mutlaka bana bir çıkış yolu gösterecektir. Allahu Ekber. Ya anlayışa bak kardeş. Allah rızası için istirham ediyorum. Önüm deniz ya. Önüm deniz. Arkanda düşman seni sıkıştırmış. Böyle bir durumda böyle bir tevekkül ancak bir peygamber sergileyebilir. Diyor ki kâle kelle vallahi sizin dediğiniz gibi değil. İnne ma'iyya rabbi Rabbim benimle seyahdin bana mutlaka bir çıkış gösterecek. Öyle de oldu mu? Vallahi oldu. Dedi ki Musa asanı denize çal. Ve Allah onun için bir mucize gerçekleştirdi. Şimdi biz bugün bu dersimizde Allah bize yeteri iki şeyin üzerinden öğreneceğiz. Bir Musa aleyhisselam anlattım. İkincisi de Hendek'te Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra ben Hendek'i önce anlattığım gibi anlatmayacağım. Yok böyle bir teslimiyet. Yok böyle bir anlayış. Yok böyle bir tevekkül. Musa aleyhisselam peygamber ve öyle tevekkül ederse Muhammed aleyhissalatu vesselam da bize لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ örnekse bize, bize öyle bir tevekkül örneği gösteriyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'te. Allah bize öğrenmeyi nasip etsin. Hendek. Uzun uzun anlatsam tek nefeste iki saat anlatırım. Öyle bir gazve Hendek. Ahzab. Öyle değil mi? Suratul Ahzab. Artık Bedir, Uhud ve Hendek. O İslam'ın tamamen kökünü kurutmak için yapılan Ahzab hamlesidir o. Onun için Ahzab denmiştir. Hepsi toplanmış. Ne kadar hain varsa Mekkeli müşrikler artına almışlar, gelmişler. Sizlere sadece tevekkülün boyutunu idrak edebilmeniz için Hendek'i kısaca anlatayım müsaade ederseniz. Baktılar, gördüler ki Medine'yi muhasara etmişler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapsak, ne etsek istişare ederken Selman radıyallahu anh'ın öngörüsüyle Hendek kazarlar. Hendek bir atın mesafeden koşup da atlayıp geçemeyeceği enlikte ve derinlikte. Kaç gün sürmüştür biliyor musunuz? Rivayetlere göre 24 gün geceli gündüzlü kazmışlardır. Tamam. Ama işin hani tabir yerindeyse altının çizilmesi gereken nokta şurası. Muhasara devam ediyor. Soğuk. Açlık hangi boyutta diye sorsam, açlığı bana nasıl tarif edersiniz o gün? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın karnına iki tane taş bağlamasıyla anlatırsınız değil mi? Sahabe açlığını ifade etmek, anlatmak için, Resulullah'a betimlemek için, ya Resulullah o kadar açım ki diyor, kaldırıyor, bir tane taş var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki vallahi ben de o kadar açım ki iki tane taş var. Hendek böyle. Ne Medine'nin dışına çıkılabiliyor, ne de Medine'de erzak var. Hiçbir şey yok Medine'de. Ama esas Allah'ın Resulü darbeyi nereden alıyor? Kimden alıyor? Beni Kurayza'dan alıyor. Beni Kurayza Allah'ın Resulüne ihanet etmeyeceğini taahhüt ediyor. Allah Resulü diyor ki şöyle sol tarafımız, arkamız güvende. Yani oradan bir düşman tehlikesi olmayınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rahat. Yani o hendeyi atlayamadıktan sonra açlığı da kendimiz sabırla inşallah atlatırsak Hendek muhasarasından kurtulacağız. Resulullah'ın planı bu. Ama Beni Kurayza ihanet ediyor. Doğru mu? Hatta Hendek biter bitmez. Cebrail geliyor, diyor ki ey Muhammed, gördüm ki kılıcı kınına sokmuşsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evet, diyor ki meleklerin gazvesi daha bitmedi. Beni Kurayza seni bekliyor. İhanet etti çünkü. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen kılıcını kınından tekrar çıkardı. Dedi ki la yusalliyenne ahadukumul asra illa fi Beni Kurayza. Sizden hiçbiriniz, bak o kadar kızmış Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İhanet edenin akıbeti. Hiçbiriniz ikindiyi Beni Kurayza'nın dışında bir yerde kılmasın. Gelelim Hendek'e, ihanet etti. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeleri şu ayeti kerime indi değil mi? أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Siz sizden öncekilerin çektiğini çekmeden cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu ayetin nüzul sebebi kahir ekseriyeti müfessirlere göre Hendek'tir. Açlık, korku, sıkıntı onlara öyle musibet etmişti ki iman edenler ve Resulullah'ın yardımı ne zamandır diye nida etmeye başlamışlardı. Ela inne nasrallahi karib. Allah'ın yardımı pek yakındır. Böyle bir dönemde bakınız, sadece ayetten bir kısım sizlere okumak istiyorum kardeşlerim. Korkunun vahametini siz tasvir edin ve betimleyin diye aynen mealen okuyorum. Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani sizlere ordular gelmişti, biz de üzerlerinize bir rüzgar ve görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görendir. Hani onlar size hem üstünüzden, Allahu Ekber, Medine'de hem beyi tarif ediyor. Muhasaranın keyfiyetini tarif eden Allah'tır. Subhanallah. Hani diyor onlar size üstünüzden gelmişlerdi. Hem de altlarınızdan gelmişlerdi. O vakit Allahu Ekber. Hiç bir şaşı adam gördünüz mü ki mutlaka görmüşsünüzdür. Gözü ne olur şaşı adamın? İçe ya da dışa kayar, doğru mu? Allahu Ekber. Diyor ki Allah da ayet-i kerimede, o vakit diyor sizin gözleriniz yerinden kaymıştı. Yürekler de diyor gırtlağa gelmişti. Hani bizim Türkçe'de yüreğim ağzıma geldi ya var ya, işte bu. Korkuyu bize Allah Azze ve Celle tarif ediyor. Ama diyor Allah size görünmeyen orduyla ve rüzgarla diyor size nusret verdi. Gelmek istediğim nokta şurası. Böyle bir korkuyu ve ahvali betimleyen Allah'tır. Sahabelerin ve Resul'ün durumunu siz tasvir edin. Yok, gidecek kapı yok, çıkış kapısı yok. Allah Azze ve Celle'den başka sığınılacak, istian edilecek hiç kimse yok. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam öyle bir tevekkül etti ki bunlar yer yer sonra atasözü haline geldi. Allah var, keder yok. Allah bas, gerisi heves. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam dua etti Rabbine. Dedi ki Allah'ım, kitabı indiren sensin. Hesabı çabuk görecek olan da sensin. Bizim şu gördüğün durum var ya ya Rabbi, vallahi senden başka sığınılacak hiçbir kapımız yok ya Rabbi. Bize yardım et. Allah da yardımını gönderdi. Şimdi ben tasavvur ediyorum aziz dostlar. Sizlerden de ricam sadece tasavvur etmeniz. Öyle bir durumda hiçbir çıkış kapısı yokken, açlık zirve yapmışken, sefalet zirve yapmışken, arkanızdan ihanetin biri bin parayken, şöyle demez misiniz, şimdi ne olacak ya? Bizim halimiz ne olacak? Ama işte Musa aleyhisselam öğretti, bizim peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da aynı şekilde bize öğretiyor. Açıyor elini diyor ki ya Rabbi, bizim senden başka kimsemiz yok. Hasbunallah ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allahu Ekber. Ondan sonra Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ın yardımıyla muzaffer çıkınca ağzından şunlar çıkar. La ilahe illallah vahde, sadaka va'de, nasara abde, e'azze cundahu ve hazemel ahzabe vahde. Bu işte orada söylenmiş bir sözdür. La ilahe illallah vahde, sadece sen varsın ya Rabbi. Sadaka va'de, söz vermiştin bize yardım edeceksin diye, vaadinde duran sensin ya Rabbi. Nasara abde, kuluna yardım eden de sensin ya Rabbi. E'azze cundahu, askerlerine yardım eden de sensin ya Rabbi. Ve hazamel ahzabe vahde, tek başına grup grup öbek öbek İslam'ın kökünü kazımaya gelenleri tarumar eden de sensin ya Rabbi. La ilahe illallahu vahde. Senden başka da yok ya Rabbi. Bize bu ayet neyi öğretecek demiştim başta? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah'a böyle mi tevekkül edilir? Aziz dostlar, kerim kardeşlerim, böyle tevekkül edilir. Allah subhanahu ve teala bizlere de hangi şartta, hangi konjektörde ve hangi durumda olursak olalım, ne ardımıza bakarak ne de önümüze bakarak sadece ve sadece Allah azze ve celle'ye yönelerek hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Rabbim böyle diyebilmeyi bizlere nasip etsin. Allah subhanahu ve teala bizlere söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip ve müyesser kılsın. Allah azze ve celle bizlere İslam'ın hayata hakim olduğu o günleri şu dünya gözüyle görmeyi nasip ve müyesser kılsın. Allah subhanahu ve teala cümlemizin taksiratını affa mağfiret eylesin. Ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Allah hepinizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.